أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ومخفوض. وَمَحْفُوظٌ وَهُوَ مَحْفُوظٌ وَهُوَ يعني المستثنى مستثنى مَحْفُوظٌ أي مجرور مجروردur. Neden sonra بَعْدَ غَيْرٍ غَيْر lafzından sonra daha ve siva siva kelimesinden sonra siva siva kelimesinden sonra evet. Siva. Siva, Suva. Ve Sevain. Onu da almışım. Bu şartta almışım da. Ve Sevain ve Seva kelimesinden sonra malmet. Medd ile beraber. Peki. Bunlardan sonra niye mecbur oluyor? Likevnihi mudafen ileyhi. Likevnil müstesna mudafen ileyhi. Müstesna muzafı ile olduğundan dolayı. Câ'enil kavmu gayra zeydin. Câ'enil kavmi câ'enil kavmu kavm bana geldi. Siva zeydin. Siva. Gayra zeydin. Ve ma'de haşa haşadan sonra ama neredeki olan haşa yani hangi kullanımdaki haşa fil ekseri ekser istimalde olan haşa. Fil ekseri yani ve huve fil ekseri. Ekser istimalinde harf-i cer olarak kullanılıyor. Fil ekser istimal. Ekser istimal yani daha fazla harf-i cer olarak kullanılıyor. Bazıları bunu fiil olarak kullanımına da cevaz vermişler. O zaman faili vacip olarak müstetirdir. Müstesna adı ne oluyor? Mensup oluyor. Mesela Câ'enil kavmu haşa zeydin. Ekser böyledir. Harbi cerdir yani. Peki ekal daha az olan kullanıma göre ve ecaze ba'duhum en nasbe biha ala enneha fi'lun müteaddin fa'iluhu mudmerun. Câ'enil kavmu haşa zeyden. Bu tabii ki az kullanımı. Peki ve i'rabu gayrin. Gayr lafzının i'rabı nerede? Fihi fil istisnai. İstisnada olduğunda gayr kelimesi. Bir de sıfat olarak kullanılıyor. Gayr kelimesi istimalde kullanıldığı zaman yani dune sıfı. Sıfatta değil. Yani sıfat olduğu zaman mevsufun irabı neyse ona göre irab alacak zaten. Değil mi? Ha istisnada kullanıldığı zaman irabı gayr lafzının harekesi yani gayra mı olacak, gayru mu olacak, gayri mi olacak? Diyor ki ki'rabil müstesna bi illa illa ile müstesna olan lafzın irabı gibidir. Alet tafsilil mezkûri fîmâ sebak. Geçen bahiste zikredilen tafsilat üzere. Eğer kelam mucep, müstesnâ-i minhü mezkûr olursa o zaman nasıp vacip. Câ'enil kavmu gayra zeydin. Kelam gayri mucep, müstesnâ-i minhü mezkûr, bedel muhtar nasıp caiz. Ma ca'enil kavmu gayru zeydin. gayra zeydin. Ma ca'eni, bana gelmedi el kavmu kavm. Kelam gayrı mucep, müstesnai minhu mezkür, zikredilmiş orada. El kavmu. Tamam. Kelam gayrı mucep olur. Müstesnai minhu mezkür olursa bedel muhtar nasip caiz. Değil mi? Yuhtarul bedelü ve yecüzün nasbı. Peki. Ma ca'enil kavmu gayru. Okuyoruz. Ala ennehu bedelun minel kavm. Kavimden bedeldir. Evvelte gayra zeydir. Ala ennehu müstesna. Tamam. Peki. Kelam gayri mucep. Müstesna minhu da gayri mezkûr. Avamil asabil cemure. Ma ca'eni, bana gelmedi. Kim gelmedi? Gayru. Ma ra'aytu, ben görmedim. Kimi? Gayra zeydin. Ma merartu, ben uğramadım. Bi gayri. Anlaşıldı. Ve gayrun. Ve kelimetu gayr. Gayr kelimesi fil asli, yani fi asli vad'iha. Asıl vaz'ında. İlk konuluşunda gayr kelimesi nedir? Sıfetün sıfattır. Niye? Lidelaletiha ala zatin mübhemetin. Mübhem bir zatı delalet ediyor. Yani mevsufa delalet ediyor. Bi'itibari kıyami ma'nel mugayirati biha. Onunla mugayiret manası kaimdir. Tamam mı? Raculun adam. Adam öyle bir adam ki gayru zeydin. Zeyd'den başka olan bir adam. Şimdi Zeyd'de bir mana var. O mana şey, o adamda bir mana var. Nasıl bir mana var? Mugayirlik manası var. Zeyd'e mugayir. Zeyd gibi değil yani. Anlıyor musun? Şimdi bu gayr racüldeki bir manaya delalet ediyor. Hangi mana o? Zeyd'den farklı olma manası. Yani Zeyd'den farklılık o adamda bulunduğu için sen diyorsun ki racülün adam, ama nasıl bir adam? Bak şimdi. Nasıl bir adam? Gayru Zeyd'in. Zeyd'den başka bir adam. Yani başkalığı var onun. Ondaki olan vasıflar onda yok. Onda bir ayrıcalığı var. Ayrılığı var onda. Peki bu asıl olan tabii gayrinin olmasıdır. Sıfat olmasıdır. İşte diyor ki ca'eni, bana geldi raculun adam, öyle bir adam ki gayru zeydin. Ne demek yani? Mugayirun lehu fizzati. Evet, sıfati. Sıfatlarında, zatında Zeyd'den farklı olan bir adam bana geldi. Bak, Zeyd'den farklı. Zeyd gibi olmayan. Yani kendisine bir mana var ki o mugayiret manası. Zeyd'den farklı olma manası kendinde bulunan bir adam. Şimdi gayr burada mevsufuna delalet ediyor mu? Ediyor. Mevsufuna ne itibarla delalet ediyor? Yani mevsufundaki bulunan mana Zeyd'de bulunan manada farklıdır. Peki asıl olan budur. Fakat Arap kelamında elbette ki gayr kelimesi ekser sıfat olarak kullanılıyor. Terkipteki durumu sıfat. Değil mi? Sıfat. Yani mevsufundaki mugayereti bildirir. Mevsufundaki mugayereti. Ama bazen de istisna olarak kullanılıyor. İstisna da geliyor yani. Diyor ki ve gayrun, gayr kelimesi kelimetu gayrin demektir o. Kelimetu gayrin ve gayru diye koymuş ama ve kelimetu gayrin, yani musarıftır. Gayrun, gayran, gayrin. Ve gayrun, ona muzaf takdir ediyoruz. Kelimetü gayrin. Gayr kelimesi fi asli vad'iha. Asıl vazında sıfetün sıfattır. Lakinneha humilet ala illa. Tamam. Evet. Gayr kelimesi asli itibariyle sıfat vak olmasıdır. Ve Arapların bu kelimeyi bu vecih üzerine kullanmaları çoktur. Değil mi? Ancak gayr kelimesi humilet ala illa, illaya hamledildi. İllaya ilhak edildi. İlla da asıl olan da istisna için olmak. Değil mi? Dolayısıyla vestu'milet kullanıldı. Ne gibi kullanıldı gayr kelimesi? Mithleha, mithle, illa. İlla gibi kullanıldı. Nerede? Fil istisnai, istisna manası ifade etmekte. Tamam mı? Yani ala hilafil asıl, aslına muhalif olarak. Aslı neydi? Sıfat olmak. Sıfat manasından çıkıp istisna manasında kullanıldı. Ne gibi? Ne gibi? Kema humilet. Tamam mı? Kema humilet illa. İlla da hamledildiği gibi ne üzerine? Aleyha, ala kelimeti gayri. Gayr kelimesine hamledildiği gibi nerede? Fi sıfeti, sıfat manası ifade. Gayr manasına gelmekte yani. Mugayere manası ifade etmekte. İlla gayra hamledildiği gibi istisna manası ifade etmekte de gayr kelimesi illaya ne yapıldı? Hamledildi. Fakat illanın sıfat manası ifade etmekte, evet sıfat manasını ifade etmekte gayre hamledilmesi mutlak değildir. Tamam mı? Şartı var. Tamam mı? Şartı var. Yani her gördüğün yerde sen illa'yı ne yapamazsın? Gayr manasına hamledemezsin. Ne zamanda? İza kânet olduğu zamanda, yani illa sıfat manasını ifade etmekte, mugayire manası ifade etmekte gayre hamledildi. Ne vakit? Ne vakitte hamledildi? İza kânet olduğu zamanda illa. Nedir olduğu zamanda? Tabi'aten li cem'in menkurin. Tabi'aten vakı olucu olduğu zaman. Tamam. Neden sonra vakı oluyor? Yani tabi olucu, izleyici. İlla gelici yani. Neye tabi olmuş? Li cem'in, cemiye tabi olucu. Ne demek? Cemiden sonra vakı olucu. Öyle bir cemi ki menkürin, nekre bir cemi. Nekre cemi. Öyle nekre cemi ki gayri mahsurin. Sınırlanmamış. Evet. Sınırlanmamış. Cemi menkür, cemi menkur yani nekre cemi. Marife cemi değil. Nekre cemi. Gayri mahsur da mahsur değil. Efradının sayısı sınırlı değil. Sınırsız. Sınırsız ve nekre ceminin peşinde vakı olduğunda illa. Bakalım şimdi. Levkâne fîhima âlihetün illallahu lefesedete. Şimdi levkâne fîhima fîssemâi vel ard. Âlihetün, âlihetün kelimesine bakalım. Cem'u ilah. İlahın cem'idi. Peki burada bir sayıya delalet var mı? Âlihetün ilahlar. 5 tane, 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane. Var mı böyle bir şey? Yok. İlahlar ne kadar olursa olsun. Ne kadar olursa olsun gökte yerde ilahlar olsa... O ilahlar ki illallah, Allah'tan başka ilahlar. Allah tamam. Ama Allah'tan başka ilahlar olsa lefesedeta. Yer gök intizamından, nizamından, sisteminden çıkar, fesada uğrardı. Şimdi bakıyoruz buradaki illaya. Buradaki illa diyoruz efendim gayr manasına. Yani illallahu demek gayrullahi demektir. Gayrullahi. Niye? Dedik ki, biz kaydımızı söyledik. Kema humilet illa ala kelimeti gayrin. İlla gayr kelimesine hamledildiği gibi Gayr de illaya hamlediliyor. Demek ki illa ne yapılıyor? Gayr kelimesi hamlediliyor. Ne manasında? Fi sıfeti, sıfat manasını ifade etmekte. Peki. İyi ama ne zamanda? Her zaman değil. İza kânet illa olduğu zaman tabiaten li cem'in. Bir kere cem'inin peşinde gelecek. Tamam mı? Vakaaten ba'de müteaddidin. Müteaddidden sonra vak olacak. Demek ki mevsufu bir kere mezkur olacak. Mevsuf orada zikredilmiş olacak. Mukadder olmayacak. Şimdi gayr kelimesinde mevsuf mukadder olabilir. Ca'eni gayru zeydin diyorsun. Ca'eni gayru zeydin. Zeyd'den başkası geldi. Bazen de dersin ki ca'eni raculun gayru zeydin. Peki müteaddit bu mevsuf zikredilmiş olacak. Tamam. Mukadder olmayacak. Gayr kelimesine mukadder olabilir. Peki zikredilen de müteaddit de olabilir. Müteaddit olmaya da bilir. Değil mi? Müteaddit olabildiği gibi müteaddit olmaya da bilir. Ca'eni raculun, bana adam geldi. Gayru Zeyd. Ca'eni ricalun, bana adamlar geldi ki gayrı Zeyd'in. Zeyd'in başka. Peki. Yani sen diyorsun ki ca'eni raculun, bana adam geldi ki o adam ki gayrı Zeyd. Zeyd'in başkadır. E tamam. Ca'eni ricalun, adamlar geldi. O adamlar ki gayrı Zeyd'in. Zeyd'in başka. Ama illa gayr manasında oldu mu o müteaddit olacak. Cem olacak. Peki. Cem'i menkür olacak dedi. Elif lamla marife olmayacak. Niye? Çünkü elif lamla marife olduğu zaman ahdi harici, ahdi zihni olabilir, istiyarak olabilir. O zaman tenavül, yani tenavül böyle o müstesnanın, o müstesna minde acaba ona, onun içinde midir, değil midir? O anlaşılamaz. Yani istiyarak takdir edilirse tamam. O müstesnai minhu, müstesnai de kapsar. İstirak oldu mu hepsini kapsar. Ama ahdi harici oldu mu ve ahdi zihni olduğu zaman müstesnai kapsamayabilir. Bu ne olması lazım? Cem'in menkür olması lazım. Nekre cem'i olacak. Peki. Aliyetün nedir? Nekre cem'idir. Başka ne olacak? Gayr-ı mahsur olacak. Sınırlanmamış olacak. Bir sayıyla sınırlı olmayacak. Peki niye? Niye hamledildi böyle olursa? Bu şartlar toplanırsa, yani eğer ki illa cem'i menkür gayr-ı mahsurdan sonra vak olursa o illa istisna değildir. Nedir? Sıfattır. Niye? Sebep ne? Gerekçesi nedir? Evet. Peki bu şartlar toplandığı zamanda İllanın gayra hamledilip de gayr kelimesi gibi kabul edilip sıfat olması niçindir? Niçin hamledilmiştir? Lite'azzuril istisnai, istisna yapılması imkansız olduğu için. Lite'azzuril istisnai, istisna burada imkansızdır. Dolayısıyla Sami ister istemez dinleyici bu illa kelimesini ne yapması lazım? Gayra hamletmesi lazım. Başka yolu yok. Evet. Şimdi örneğimizden gidelim. Nahu kavli teala. Lev kâne fîhima fîs semâi vel ard. yerlerde göklerde olsaydı. Alihetün ilahlar. Alihetün kelimesine bakıyoruz. Cemidir, menkürdür, nekredir, marife değildir. Gayr-ı mahsurdur. Yani velâ delâlete fîhâ alâ adedin mahsurin. Sınırlı bir sayı delaleti de yoktur. İllallahu ey gayrullah. Lefesedetâ leharacetâ anil intizâmi. Şimdi bu ayetteki illa kelimesi sıfetün sıfattır. Bir mana gayr, gayr manasındadır. Niye? Çünkü bu cem-i menkür peşinde gelmiş illa. O da âliye kelimesidir. İstisna yapmak da burada özürlenmiştir. Evet. Burada illayı istisna manasına hamletmek mümkün değildir. İstisna yapılamaz. Niye? Allahu Teala Hazretleri o ilahlara dahil midir? Değildir. O ilahların içinde midir? Değildir. Peki Allahu Teala Hazretleri o ilahların içinde değil ise, dahil değil ise, istisna yapmanın, kendi kendine kapandı, bilmiyorum niye öyle. Peki eğer ki Allahu Teala Hazretleri yakinen biliniyor ki o ilahlara dahil değildir. Dahil değil ise o zaman istisnanın sayı olma şartı müstesnanın müstesnayı minhe ne yapması? Dahil olması. Bu ayette Allah-u Teala o ilahların içine dahil değildi. Bu biliniyor. Yani Allah'tan başka ilahlar olsa, Allah elbette var. Ama Allah'tan başka ilahlar bulunsa yer gök ne olur? Fesada uğrar. Şu kesin olarak biliniyor ki Cenab-ı Allah o ilahlara dahil değil. Dahil değil ise o zaman ondan ne olamaz? İstisna olamaz. Ne olabilir? Allah o ilahlardan farklı olur. Onların gayresi olur. Şimdi bu ayette bir başka mani daha var. Bu bir mani. İstisnaya hamletmemizin manisi bu. Çünkü diyoruz ki efendim Cenab-ı Allah ona müstesna mine dahil değil. İyi ama bu mutlak olarak istisnanın imkansız olduğunu gösteren bir delil değil ki. Çünkü biz istisnayı ikiye ayırdık. Dedik ki istisna muttasıl olur, munkatı olur. Munkatı da zaten dahil değil dedi. Niye bu istisnayı munkatı hamledilmemiş ki? İstisnayı munkatı hamledilse, istisnayı munkatı hamledilse olmaz mı yani? İlla gene olsun kendi manasında, istisna manasında. Ama gel gelelim illadan sonra vak olan müstesnayı munkatı olsun, muttasıl olmasın. Senin dediğin İstisnanın şartı tahakkuk etmiyor. Cenab-ı Allah o ilahlara dahil değildir dedi. Müstesna-i muttasıl için söylenecek bir şeydir. Peki burada müstesna-i muttasıl değil, müstesna-i munkatı olursa zaten illadan sonrası o zaman müstesna-i mine dahil değil ki ondan çıkartılmış olması lazım gelsin. Dolayısıyla bu delil istisnanın mutlak olarak imkansız olduğunu ispat etmiyor. Neyi ispat ediyor? Müstesnai muttasılın imkansız olduğunu ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Anlaşıldı? Yani efendim istisnanın sayı olma şartı müstesnanın müstesnaimine dahil olması müstesnai muttasılla ilgili bir şarttır. Müstesnai munkatıyla ilgili bir şart değildir. Zira müstesnai munkatı zaten müstesnai minhe nedir? Dahil değildir. Dahil olursa zaten o zaman olmaz. Peki ikinci mani var. Delili güçlendiriyoruz. Yani. Niye illa hayır olacak? Ayette ikinci bir mani daha var. Başka bir mani daha var. Eğer ki illa istisnaya hamledilirse o mani de şudur. Şimdi siz kalkar da buradaki illayı istisnaya hamlederseniz o zaman mana şöyle olur. Levkâne şöyle mana vereceğim. Levkâne fîhime âlihetün yerde ve gökte ilahlar olsa nasıl ilah? Müstesnen anha Allahu. Allah'ın istisna edildiği ilahlar. Dikkat ediyor musun? Allah'ın kendilerinden istisna edildiği ilahlar olursa lefesedeta. Yerler, gökler fesada uğrar. Ama Cenab-ı Hakk'ın da içinde bulunduğu, müstesna olmadığı, onlarla beraber olduğu ilahlar olursa yerler, gökler ne olmaz? Fesada uğramaz. E bu böyle bir mana ise evet. Yani ve hâdâ lâ yedüllü. Lâ yedüllü delalet etmez. İllâ alâ ennehu leyse fîh mealiyetim. Burada Allah'ın vahdaniyeti sabit olmuyor dedim. Değil mi? O zaman ne oluyor? Demek ki Allah'ın müstesna olmadığı ilahlar olursa yerler gökler fesada uğramaz. Yani bu anlaşılıyor. Bu ise Allah'ın vahdaniyetine aykırıdır. Ama siz kalkar burada illa kelimesine sıfat hamle ederseniz, gayr yaparsanız zaten buna ne yapmıyor? Hiçbir manalara delalet olmuyor. Direkt levkâne fîhime âliyetün gayrullah. Allah'tan başka ilahlar olsa yerler gökler fesada uğrar. Ama Allah sadece ilahsa o zaman ne olur? Yerler gökler fesada uğramaz. Evet. Peki. Ve da'ufe zayıf oldu. Hamlu illa illa'yı hamletmek zayıftır. Ala gayr. Gayr kelimesine hamletmek zayıftır. Nerede? Fi gayrihi. Bunun dışında. Yani fi gayri cem'in menkûrin gayr-ı mahsûrin. Cem'i menkûr gayr-ı mahsûrin dışında illa'yı gayra hamletmek zayıftır. Niye zayıftır? Li sıhhatil istisna yapmak zayıftır da onun için. Değil mi? İstisna yapılabilir yani. İstisna yapılabilir. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Sıkıntı olmadığına göre de o zaman yani niye diyeceksin ki buradaki illa gayrdir? İlla mevzu lehi neyse o manada olsun. Yani. Ne için vaz edilmiş? İstisna manada. Olsun istisna manada. İstisna yapmak da sahihtir. Ama işte cem-i menkür gayr-ı mahsurda böyle istisna taazür ediyor. Özürleniyor. Özürlendiğine göre yani istisnanın şartı tahakkuk etti mi etmedi mi ihtimale kalıyor. Dolayısıyla orada cem-i menkür gayr-ı mahsurun peşinde illa gelirse illadan sonrası tamam ne olur sıfat olur. Ama yok böyle bir şey yoksa cem-i menkür gayr-ı mahsur yoksa li sıhhatil istisna, istisna say olduğundan dolayı oradaki illayı gayra hamletmek zayıftır. Yani hamletsen ne olur? Olur ama zayıftır. Pek. Ve yerabu siva suva ve sevay. Seva kelimesinin, siva kelimesinin, suva kelimesi bunların yerabına gelince bunların irabı nedir? En nas bu. Bunların mensup olmalarıdır. Ne üzerine? Ala zarfiyeti. Bunlar mef'ulü fi olmak üzere, zarf olmak üzere. Yani binaen ala zarfiyetihima. Bunların zarf olmasına binaen bunların siva ve suva, sevae, sivae kelimelerinin irabı nasıptır. Ca'enil kavmu siva zeydin. Zeyd mecrurdur. Siva'da mahallen mensup, takdiren mensup, mef'ulü fih'tir. Sevâ'e zeydin, sivâ'e zeydin, sivâ'e zeydin. Ca'enil kavmu. Kavim bana geldi. Siva Zeydin veya Seva Zeydin demek ne demek? Hı. Mekan Zeydin. Zeydin yerine, Zeydin yerinde kavim bana geldi. Yani Zeyd gelmedi. Zeydin dışında kavim ne yaptı? Bana geldi. Alel mezhebil esahhi. En sahih mezhep üzere Siva, Seva kelimelerinin irabı zarfiyet üzerine mensup olmasıdır. Bu İmam Sibeveyh'in görüşüdür. Çünkü bunlar, bu kelimeler zarfiyet üzerine mevzudurlar. Zarfiyet manası ifade etmek üzere konulmuşlardır. Dolayısıyla bunlar da nasb olması gerekiyor. Evet. Evet. Fakat küfilere göre ise bunlardan, bunların zarfiyet manasına çıkması caizdir. Yecüzü hurucuhu mani zarfiye. Zarfiyet manasına çıkabilirler. Dolayısıyla bunların irabı da merfu da olabilir, mensup da olabilir, mecrur da olabilir, gayr gibi. Nasıl gibi? Gayru, gayra, gayri oluyor. Sevae, sevau, sevai olabilir. Tamam. Haberu kâne. Bende bir soru oldu. Çıkamadım. Bunu geçen bir dersi kapatmış.